استیر بم جوی نکنی کتم بلای حبس و زندان دورای تاریخ آمنای استیر بم جوی نکنی کتم بلای گلام بین دبو حیرا سری من گود گلام از ناچم بیته تو دره